सवाल पूछा गया है कि आचार्य रजनीश, ओशो और जे कृष्णमूर्ति के बीच में क्या फर्क है। इस सवाल का जवाब आजकल इतने लोग दे रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा होगा। मैं सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बातें कहना चाहूँगा। जिस आदमी को कभी मोक्ष का एहसास ही नहीं हुआ, जो धर्म को मोक्ष समझने की गलती कर रहा है, उसके लिए रजनीश सबसे परफेक्ट इंसान है। मैं हमेशा एक बात कहता आया हूँ कि शैवों में धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। शैव 114 दर्शनों की श्रृंखला है जो भगवान शिव ने दी थी। शायद 118 भी हो सकती है। उसने मोक्ष कहा है। भगवान शंकर ने हमेशा एक ही शब्द यूज किया है, मोक्ष, महाक्ष। धर्म की बातें उन्होंने की नहीं, उनके नाम पे ब्राह्मण लोगों ने वो ठूस दी। धर्म नाम की कोई कंसेप्ट इंडिया में थी ही नहीं, ये आर्य लोग लेके आए, क्योंकि ये यूरोप और अफ्रीका को बहुत शौक है धर्मों का, और उनके साथ जुड़े हुए एशिया को, रशिया को, यूरेशिया को, उनको शौक है धर्मों का, क्योंकि वहाँ श्रद्धा का सिलसिला बहुत पेनिट्रेटेड हुआ है, और श्रद्धा के आगे जाने का रास्ता धर्म खोलता है, ऐसा उन्हें लगता है। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। तो सबसे पहले एक बात आप फिक्स कर लो दिमाग में, रजनीश धर्म की बात करें, मोक्ष की नहीं। अब अगर उनके व्याख्यान सुनेंगे तो वो हमेशा ये कह रही कि मैं नया धर्म दे रहा हूँ, मैं रिलीजन नहीं सिखाता, मैं रिलीजियोसिटी सिखाता हूँ। और उन्होंने वही किया, आखिर में उन्होंने एक नया धर्म खड़ा किया, क्योंकि वो प्रेषित बनना चाहते थे, वो भगवान बुद्ध बनना चाहते थे, वो भगवान महावीर बनना चाहते थे, वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रॉफिट बनना चाहते थे। एम्बिशियस आदमी है। अब इन सबसे सर्वश्रेष्ठ होना है तो इन सबको या तो हराना होगा या इन सब लोगों से नाता जोड़ना होगा, और ये दिखाना होगा कि ये सारी नदियां है और मैं महासागर हूं। ओशो ने यही किया, पूरे लाइफ में वो यही करते रहे। और मैं हमेशा कहता आया हूँ कि एनलाइटन पर्सन से भी कभी कभी ज़्यादा खूबसूरत बातें पुरोहित कर लेते हैं। मेरी नज़र में आचार्य रजनीश सर्वश्रेष्ठ पुरोहित है 20वीं सदी के, उनके जैसा कोई पुरोहित नहीं हुआ। इतनी अच्छी जबान, इतनी अच्छी जुबान मैंने कभी नहीं सुनी किसी। शायद अमिताभ बच्चन कंपटीशन दे सकते उन्हें। इतनी अच्छी हिंदी किसी और के पास नहीं। फलसफा जैसा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट उनके जुबा पे डांस करता हुआ नजर आता था। जैसे वाणी डिस्को डांस कर रही हो, वैसे रजनीश की पेशकश है। ओशो तो बाद में बने, नाम तो बदलने का शौक उनको पैदा हो गया क्योंकि आखिर में उनको ओशियन ही बनना था और वो समझने के लिए उन्हें टाइम लगा कि वो क्या करे है, ये खुद उन्हें समझने के लिए टाइम लगा। और जब जिस दिन उन्होंने ओशो नाम परिधान किया, मैं समझता हूँ कि वो उनका शिखर था। उन्हें समझ में आ गया कि उनको ओशियन बनना है और इसीलिए ये सारे नदियाँ लेके वो बह रहे थे। ये सारी नदियाँ लेकिन उन्होंने धर्म की नदियाँ बना डाली, मोक्ष की नहीं। सारे धर्म दुनिया के, ऐसा कोई धर्म शायद बचा होगा, स्पेशली प्रिंसिपल रिलीजन्स, जिस पे उन्होंने कमेंट ना किए, फिर कभी कभी मुंह पे बल गिरे। जैसे कि जीसस के बारे में और मोहम्मद के बारे में उन्होंने अमेरिका में जाके अपनी राय बदली क्योंकि ये लोग उनको तकलीफ देने लगे, स्पेशली जीसस। जो लोग जीसस को फॉलो कर रहे थे उन्होंने जब उनके काम में बाधा डालना शुरू किया तो रजनीश भड़क उठे। उन्होंने फिर ये कहना शुरू किया, उनका अगर आप स्पीच सुनेंगे जिससे पूरे अमेरिका हट हुई, ऐसा प्रचार किया जाता है ओशोइट्स लोगों से, तो वो स्पीच में आप देखेंगे कि वो हमेशा कहते कि जीसस ने वो ऊंचाई नहीं छुई ली, तो फिर आपने क्यों उस ऊंचाई पे बात की? अगर ऊंचाई छुई नहीं थी तो क्या आपको पहले पता नहीं था? क्या आपको ये पता नहीं था कि मोहम्मद बुद्ध के आसपास भी नहीं है? सच्चाई ये है कि आपको वो ऊंचाई शायद पता ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने मापदंड पे उस पल के लिए जो सही लगा वो आपने थोप दिया सबके कानों में, सबके मेमोरी पे। आपको जब जीसस बाधा बन गए अमेरिका में आपके काम में, जब जीसस के फॉलोअर्स अब बाधा बन गए, तो आपको अचानक ये साक्षात्कार हो गया। ये साक्षात्कार इसलिए हुआ है क्योंकि ये धार्मिक थे, इनको प्रॉफिट बनना था, इनको आचार्य बनना था और ये आचार्य रजनीश ही थे। और ये आचार्य रजनीश की सबसे बड़ी चाल है ओशो नाम धारण करना। एनलाइटन थे ही नहीं, इसीलिए तो बीच बीच में इसको एनलाइटनमेंट मिली, उसको एनलाइटनमेंट मिली, बहुत तमाशे किए लाइफ में, अनिवार्य था। अगर आप भगवान बुद्ध भी बनना चाहते हो और भगवान महावीर भी बनना चाहते हो और आप मोहम्मद भी बनना चाहते हो, तो आपको तो कुछ करना पड़ेगा। स्पेशली भगवान बुद्ध बनना है 20th century में, तो आपके पास कोई तो महाकश्यप होना चाहिए दिखाने के लिए, सही। लेकिन आपके पास महाकश्यप था ही नहीं, तो आपने ऐसे ही झूठा महाकश्यप खड़ा करने की कोशिश की। और फिर एक महाकश्यप से काम नहीं बनता है, तो 10 महाकश्यप खड़ा करने की कोशिश की और फिर दूसरे दिन आपने रद्द भी किया, कैंसिल किया। एनलाइटनमेंट कोई कैंसिल करने की बात है, लेकिन ये मैंने कहा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरोहित थे, तो फरमान तो निकालेंगे ना, तो एक फरमान निकाला, कभी वो फरमान निकाला, एनलाइटनमेंट का एक फरमान निकला, फिर वो एनलाइटनमेंट नहीं है करके भी फरमान निकला और बाद में सारी चीज़ों को मजाक बता दिया, ये तो पॉलिटिशियंस करते हैं अपने। तो ये पॉलिटिकल स्पिरिचुअलिज्म है या स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स है, जो कहना है कह दो। और ये पुरोहितों के लिए बहुत अनिवार्य है, इट इज प्री कंडीशन। लेकिन ओशो का इम्पोर्टेंस है फिर भी, जो पुरोहितों का है वही अट्रैक्ट करने के लिए। धर्म की तरफ लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे? ओशो इसलिए सबसे श्रेष्ठ पुरोहित है क्योंकि इसी बहाने धर्म की तरफ और दर्शन की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, जहाँ से साधक बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। साधक बनता नहीं लेकिन प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो ओशो बिल्कुल उस मंदिर के मंदिर से भी बड़े आंगन में खड़े हुए दुनिया के सबसे ऊंचे कद वाले पुतले की तरह है। वो पुतला अट्रैक्ट करता है, वो आपको खींच लेगा अपनी तरफ, लेकिन पुतला पुतला होता है। वो साधना के नाम पे क्या क्या ढकोसले देगा पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि पोथीनिष्ठ साधना है। और फिर हिप्नोटिज्म है, एक सम्मोहन। जिनको सम्मोहित होना है उनके लिए ओशो परफेक्ट है, और सम्मोहित होने के लिए दुनिया उत्सुक है। तो दुनिया को सम्मोहित करने वाला चाहिए और ओशो को सम्मोहित करने वाले भक्त चाहिए, अनुयायी चाहिए। जोड़ी जन गई। एक अध्याय संस्कृति का रचा गया, बड़ा महदाध्याय है, महाध्याय है। क्योंकि आज भी मुझे कोई पूछता है कि 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ फिलोसोफर कौन है, तो मुझे पहले तीनों में ओशो की गिनती करनी पड़ती है, क्योंकि वो फिलोसोफर है, पुरोहित है, फिलोसोफर है, दार्शनिक। महामंडप है, जरूरी है, आवश्यक है। सांस्कृतिक उथल पुथल में बहुत आवश्यक ऐसी कारागिरी थी वो। वो नहीं होती तो इंडिया शायद गांधी में अटक जाता, इंडिया शायद समाजवाद में अटक जाता। ओशो ऐसे पहले बंदे थे जिन्होंने समाजवाद और गांधीवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की जो आधारशिला थी कांग्रेस वाली, उन दोनों आधारशिलाओं को उखाड़ के फेंक दिया। और ये बहुत ज़रूरी था। तो मैं ये नहीं कहता कि ओशो गैर जरूरी है, नहीं, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में उनका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने इंडिया को, इंडिया की धारा को जिंदा रखा, उसको बहते हुए रखा। दूसरी तरफ जय कृष्णमूर्ति है जो उनको एक तरह से उनके गुरु है, शुरुआत है, आरंभ है। और सरप्राइजिंगली वो अंत में खड़े हैं। ये पहली दफा शायद हुआ होगा कि जहां शिष्य प्रारंभ में है और गुरु अंत में खड़ा है, ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन यहां हुआ है। अगर आप ओशो से शुरू करते हैं और धीरे धीरे जय कृष्ण मूर्ति तक आते हैं तो कुछ संभावना बनती है आपकी। लेकिन जय कृष्ण मूर्ति से ओशो तक आप जाते हो तो आपकी संभावना शायद नहीं बनेगी, आप सिर्फ सम्मोहित होते जाओगे, लफ्जों में फंस जाओगे, चिन्नकी में अटक जाएंगे, ग्रामेटोलॉजी में भटक जाएंगे, देरीदा भी निकाल नहीं पाएगा शायद, आपको डिकंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि रीइंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट है। और रीइंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट शुरू हो जाता है तो टेक्स्ट बाय टेक्स्ट आपके मन में तैयार होता जाता है, साधना भूल जाते हो आप, ओशो के साथ आप साधना भूल जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप साधना भूल गए, सिर्फ साधना कट रह जाएगा, पुराना एक फैशन बन जाएगी साधना आपकी। लेकिन आप उल्टी दिशा में भोगे तो शायद संभावना बनेगी, क्योंकि जय कृष्ण मूर्ति एनलाइटन थे। लेकिन जय कृष्ण मूर्ति का प्रॉब्लम यह है कि वो सविकल्प से शुरू होके जाते, आप प्रॉब्लम यह है साधना तो शुरू से हो जाती है यम नियम से और फिर धीरे धीरे प्रत्यायार ध्यान धारणा सब करते हुए वो आगे जाती है और एक मोड़ पे सविकल्प पे पहुंचते हैं। और वो सविकल्प पैदा हुए थे। अब जब कोई इंसान पैदा ही सविकल्प समाधि में हुआ है तो क्या हो सकता है उसका? वो तो वही बात करेगा जहां वो खड़ा है। अगर कोई आदमी बम्बई में खड़ा है और उसे कहा जाए कि तुम्हारे सिटी के बारे में कुछ कहो तो बम्बई सिटी के बारे में ही बात करेगा। जिसने न्यूयॉर्क देखा ही नहीं और सिर्फ बम्बई देखा है वो तो बम्बई की बात करेगा। इतना सिंपल है ये। जय कृष्ण मूर्ति सविकल्प से शुरू हो जाती, और जिनको सविकल्प समाधि मिली है उनके लिए निर्विकल्प जाने के लिए एक ज्ञान का जो रास्ता है वो जय कृष्ण मूर्ति है। ये बुद्ध का रास्ता भी था, ये महाकश्यप का भी रास्ता था, बहुत लंबा सिलसिला है ज्ञान का। जय कृष्ण मूर्ति आपको वहां लेके जाते। बाद में मैं हमेशा कहता हूं हर रास्ता बाद में पर्सनली होता है। पर्सनल का मतलब उसके लिए लफ्ज़ नहीं है, इंडिविजुअल सेल्फल क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना है वो कर लो। क्योंकि शब्द कुछ नहीं करते, शब्दों का कोई वो वही है उंगली दिखाना खाली, इससे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उंगली दिखाने से ज़्यादा आजकल लफ्ज़ उंगली ज़्यादा करे हैं, इसी से सारी गड़बड़ चालू है। शब्दों की इज्जत नहीं किया हमने, और कोई भी कुछ भी कर रहा है शब्दों के बारे में तो हमने उसे फैनाटिक करार दिया है। मतलब एक तरफ ब्राह्मणों जैसा कड़वाहट कड़क एकदम, दूसरी तरफ एकदम क्योस, दोनों गलत है। स्वर्ण मध्य चाहिए, लेकिन हमने वो किया नहीं। तो मतलब ये सारा शब्दों का क्योस जो है वो हटाने के लिए जय कृष्णमूर्ति आपको मदद करेंगे। वो उस इनर एम्प्टीनेस की तरफ इशारा करे जहां वो खुद पहुंचे हैं। वो बुद्ध की शून्य की तरफ इशारा करे। वो महामुद्रा की तरफ इशारा करे जो शिव की मुद्रा, शिव मुद्रा कहा जाता है, उसकी तरफ इशारा करे। वो शिव की तरफ इशारा करे। तो जय कृष्ण मूर्ति एंड पे है। एक प्रांगण है, महांगण है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मंदिर के पहली सोपान तक पहली सीढ़ी तक। और दूसरा छलांग शून्य की तरफ डायरेक्ट छलांग, बिग बैंग है एक तरह से, जो बिग बैंग को आपके दरवाजे पे लेके आता है। आप या तो एंटर करो या ब्लैक होल की तरह फेंके जाओ। तो जय कृष्ण मूर्ति में आपको ब्लैक होलनेस फील होता रहेगा, एक छलांग भी समझ में आ जाएगी। आपके सामने गड़गड़ाना रहेगा सिर्फ आपको, या तो आप कूदना है या बाहर आना है। और ऑलमोस्ट 99.99999 लोग कुत्ते नहीं बाहर आते, वो ब्लैक होल फेंक देता है, अंदर नहीं लेता। बड़ा अजीब ब्लैक होल है वो। मैं श्रीधर तिवे आपसे बात कर रहा था, आपने प्यार से सुना इसलिए धन्यवाद।